بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة سيد المرسلين Son peygamber yeryüzüne, kevn-ü mekana, ins-ü cinne, Allah-u Teala'nın en son gönderdiği Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin risaleti üzerinde hususiyle çokça durulması lazım. Sadece veladet gecesi yahut mevlid gecesi münasebetiyle birkaç konuşmadan ibaret kalmamalı. Belki haftalarca bu hususu, bu konuyu, bu mevzuyu cemaat-i müslimine anlatmak ve peygamberlerin üzerinde vazifeleri, mükellefiyetleri, memuriyetleriyle alakalı konuşmaları çokça yapmak lazım. Cemaat-i müsliminin yapısı ne olursa olsun, madem ki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deniyor, madem ki bu kelime-i tevhid dediğimiz mübarek kelime söyleniyor, bunu söyleyen her bir kişi, Muhammedun Resulullah diyen her bir kişi, her bir fert, her bir mümin elbette Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin varlığını ve peygamberliğini, risaletini, getirdiği dinin mahiyetini, ehemmiyetini bütün nefsine ve nesline ve cemiyetine ve cemaatine, ülkesine, devletine, hükümetine anlatmakla ve onun getirdiği nizamı yaşadığı hayata hakim kılmakla mükellef olduğunu bilmesi lazım. Sadece Muhammedur Resulullah demiş olmak meseleyi halletmiyor. Onu yaşanır hale getirmek, onun getirdiği nizamı, düzeni, kitabı, ahkamı tatbik edilir hale getirmek yine cemaat-i müsliminin vazifesidir ve bu müminlerin sorumluluğudur. Bugün bu konular inşallah muhtelif ayet-i kerimelerle ve hadis-i şeriflerle açıklamaya devam edeyim dedim ama cemaat-i müsliminin camiye geç gelmesi bizi sıkıntıya sokuyor. Yine mümkün mertebe bir şeyler söylemeye devam edeceğiz inşallah teala. İkinci bir husus, artık camilerde vaaz etmek şahsen beni tatmin etmiyor. Sadece ben değil, bütün arkadaşlar rahatsızdır. Yani gerçek manada vaaz eden, hitap eden, nasihat eden hocalarımız, hoca arkadaşlarımız fevkalade rahatsız bulunuyoruz. Camide vaaz etmenin artık fazla bir netice vermeyeceği, toplumun tamamına yansımadığı için asıl vaaz dinlemesi gereken insanlara, asıl nasihat edilmesi gereken insanlara ulaşamadığımız için bu bizi rahatsız ediyor. Şimdi mesela ben size zinanın haram olduğunu, zina etmenin haram olduğunu, umumhaneye gitmenin haram olduğunu anlatıyorum. Beni dinleyen siz cemaat-i müsliminin içinde ömründe umumhaneyi gören insan yok. Zinanın kötülüğünü anlatıyorum. Beni dinleyen cemaatin içinde zina eden yok elhamdülillah. Aslında ben zinanın kötülüğünü zina eden insanlara anlatmalıyım. Rüşvetin haram olduğunu rüşvet alabilecek makamda olanlara anlatmalıyım. Benim cemaatimin içinde rüşvet alabilecek insan yok ki. Amir yok, memur yok. Hakim yok, savcı yok. Genel müdür yok, nemne yok. Zaten benim cemaatimin rüşvet alacak, rüşvet alabilecek selahiyette değiller. Ellerinde mühür yok, imza yok, yetki yok. O halde biz rüşvetin haram olduğunu kime anlatmalıyız? Rüşvet alabilecek durumda ve selahiyette olan insanlara anlatmalıyız. zinanın haram olduğunu, günah olduğunu, kötü olduğunu kime anlatmalıyız? Zina etmeye müsait olan insanlara anlatmalıyız. Beni dinleyen cemaati Müslümanın içinde bir tane zina eden yok. Ben daha niye zinayı anlatıyorum? Ben öyle bir doktorum ki öksürük şurubu veriyorum ama öksürüğü olmayan insanlara şurup veriyorum. Halbuki şurup kime verilir? Öksürüğü olanlara verilir. Bundan dolayı muazzam rahatsızım. Aslında benim meyhaneye devam edenlere vaaz etmem lazım. Vallahi böyledir bu işin esası. Kumarhanelere devam edenlere vaaz etmem lazım. Umumhanelere, kerhanelere devam eden kişiler bana lazım. Ki onları o yoldan, o halden kurtaralım. Bizi dinleyen cemaati Müslümin zaten abdestli, namazlı, az çok dinden, imandan haberi olan insanlar. Benim burada yapılan konuşmam tamamen israf-ı kelamdır. Söz israfıdır yani. Zaman israfıdır. Aslında şu anda konuşmamızı kahvehanelerin, meyhanelerin, kumarhanelerin, umumhanelerin yolcularına vaaz etmemiz icap eder. Günah işlemeye imkanı, fırsatı, kudreti, ruhsatı olanlara vaaz etmemiz icap eder. Bu da neyle olur? Bu ancak meyhaneleri tek tek gezmek lazım. Buna da imkan yok. Her zaman söylediğim gibi kumarhaneleri tek tek gezmek lazım. Buna imkan yok. Kahvehaneleri, kulüpleri tek tek gezmek lazım. Yine buna imkan yok. Af buyurun, umumhaneleri gidip tek tek oralardaki insanları uyarmak, ikaz etmek mümkün değil. Kısa bir araştırma yaptık. Daha evvel de söylemişimdir. Acaba Türkiye genelinde, özellikle büyük şehirlerde, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana gibi büyük şehirlerdeki meyhaneleri, kumarhaneleri, umumhaneleri, kahvehaneleri tek tek dolaşıp oradaki insanlara her girdiğimiz yerde bir saat nasihat etmeye çalışsak, bütün buraları dolaşmak için bize ne kadar zaman lazım diye araştırdık, 300 sene lazım. 300 sene. Buna imkan yok. Buna hiç imkan yok. Böyle şey çok zor. Çünkü toplum çok yayılmış. Günahlar çok yayılmış. Günah işlenen yerler çok yayılmış. Her gün de bugün köylere kadar gidin, Trakya'ya gidin. Mesela Trakya'da içkisiz tek lokanta vallahi bulamazsınız. Tekirdağ, Kırklareli, bilmem ne, içkisiz. Şu anda gidin Trabzon'a, içinde fahişe bulunmayan otel bulamazsınız. Rusya'dan Türkiye'ye açılan Sarp kapısından ne kadar Rus orospusu varsa devletin müsaadesiyle dolmuşlar Karadeniz'e. Rize gitmiş, Trabzon gitmiş, Çayeli gitmiş. Korkunç, oranın çocukları, gençleri hepsi hastalıklı. Bizzat Sağlık Bakanı'nın ağzıyla dinlemişsinizdir. Karadeniz'de zührevi hastalıklar, yani cinsel hastalıklar almış başını gidiyor dedi adam. Bütün buraları gezmek mümkün değil. Fakat Allah-u Teala öyle bir imkan, öyle bir fırsat, öyle bir teknolojik, teknik bakımdan diyorum, teknolojik bir vasıta nasip etmiş ki, teknik imkan diyelim, nasip etmiş ki, o cihazı ele geçirseniz, o aleti ele geçirseniz, 300 sene dolaşmaya gerek yok. 3 dakikada bütün bu yerlerin hepsini gezmiş olursunuz. Bu da nedir? Televizyon. Çünkü her meyhanede televizyon var. Her kumarhanede televizyon var. Her yazıhanede televizyon var. Her af buyurun kötü yerde televizyon var. Her evde, her köyde televizyon var. Orada bir kanal ele geçirip de konuşmaya başlarsan seni garanti 30 milyon insan dinler. İşte bunu elde edemedik. Müslümanlar henüz burada bir varlık gösteremediler. Ne kadar fuhuş erbabı, ne kadar faiz erbabı, ne kadar kumar erbabı, af buyurun haram helal demeden servet yığan insanlar varsa, farkındaysanız hızlı bir şekilde televizyon denen cihazı ve oradaki kanalları ele geçirmeye başladılar. Her gün bir tane çıkıyor. Ya bu kanallardan milyonlarca insana Allah yolundan sapmanın, Allah'a isyan etmenin, şeytana alet olmanın usulleri anlatılıyor. Ya bunun için milyarları veriyorlar. Düşünün, yani bir televizyon kanalı için adam 50 milyar, 100 milyar para veriyor. Neye hizmet ediyor? Allah'ın kullarını cehenneme göndermeye. Allah'ın kullarını asi, isyankar yapmaya. Allah'ın kullarını zinaya, Allah'ın kullarını kumara, Allah'ın kullarını felakete ve rezalete teşvik ediyor. Ama öbür taraftan Müslümanlar bu cihazın, bu aletin önemini kavrayamamış. Ne olursa olsun böyle bir imkanı ele geçirip insanları irşad etmek lazımdır diyememiş. Ve maalesef fırsatı kaçırmıştır. Atı alan Üsküdar'ı geçmiştir. Müslümanların televizyon kanalı kurmasına imkan da ihtimal de kalmamıştır. Ne olacak şimdi? İşte bütün bunların fesadına, bütün bunların fitnesine, bütün bunların pisliklerine cemaat-i müsliminin çoluğu çocuğu muhatap olmuştur. Hadi kurtarın bakayım. Mümkün değil. Bu da bizi çok rahatsız ediyor. Benim şurada yaptığım vaaz beni tatmin etmiyor, muazzam rahatsız ediyor. Konuşmamız gereken, vaaz etmemiz, nasihat etmemiz gereken topluluklar camide bulunmuyor. Bana kumarhane lazım, bana kumarbazlar, bana serhoşlar, bana berduşlar lazım ki ben onları Allah'ın yoluna anlatayım. Camiye kadar geldikten sonra abdest almış, caminin yolunu bilmiş, bulmuş, gelmiş bu adamlara ne anlatsan, öbür taraftan hiç dini, İslam'ı, Allah'ı, peygamberi duymamış adamların yanında bu cemaatle uğraşmak israf-ı kelamdır. Bu neye benziyor? İki hasta var. Birisi kan kaybediyor. Damarı kesilmiş ya burnu kanamış, mide kanaması geçirmiş, kan kaybediyor. Birisi de aksırıyor, öksürüyor. Öksürüklü bir hasta. Öbürü ise mide kanaması geçirmekte olan ve kan kaybeden bir hasta. Bir doktorun hangisiyle uğraşması lazım evvela? Kan kaybeden hastayla uğraşması lazım. Çünkü kan kaybetmek demek, hayatı kaybetmek demektir. Evvela o kan kaybeden hastayla uğraşmak vaciptir, farzdır. Öksürüklü de hastadır ama onun öksürüğü tehlike değildir. Onu biraz sonra da tedavi edebilirsiniz. Kan kaybeden hastaya kan vereceksiniz, öksüren hastaya şurup vereceksiniz. Şurup basit bir şey. Bizim şu anda yaptığımız, benim şu andaki vaaz ettiğim şu noktada yaptığım iş, kan kaybeden hastalara kan veremiyorum, öksürüklü hastalara şurup vermeye çalışıyorum. Asıl vaaz edeceğimiz, asıl kendilerine Allah'ın dinini anlatmak durumunda olduğumuz insanlar camilerde yoktur. İstenen bu değildir. Allah'ın bizden istediği o insanlar. Onlar kan kaybediyor. Onlar korkunç derecede daha namazla, abdestle, mesela çok zengin bir adamın cenazesi kalktı dün Fatih Camii'nde. Mason mu? Mason. Hayatında bir tek defa secde etmemiş. Vallahi araştırdım. Akfil, akfil kumaşlarının sahibi, bilmem neci diyorlar. Dün Fatih Camisi'ni musalla taşına getirdiler, herifi koydular ki ömründe Allahu Ekber dememiş. Zengin, korkunç zengin bir adam. Ve ömründe camiye topuğunu basmamış bir adam. Trilyonların sahibiyken Beytullah'a gitmemiş bir adam. İşte ölür ölmez geldi, Fatih Camisi gibi bir caminin musalla taşına kondu. Ve aptal oğlu aptal, Müslümanlar da bu namazını kıldılar. Aptal oğlu aptallar bunlar. Sanki mecburmuşlar gibi. Ya hangi tekstil fabrikasının sahibiyse o fabrikadan götürün kaldırın. Niye camiye? Adam hayatta gelmemiş buraya. Müslümanı insan saymamış, insan görmemiş. Müslümanlarla buluşmamış, birleşmemiş, bütünleşmemiş. Allah'ın evine ihtiyaç duymamış, lüzum görmemiş. Hali hayatında yaklaşmamış, yakınlaşmamış. Haydi ölünce camiye getirmek suretiyle bu kafasız, beyinsiz, aptal Müslümanlar da efendim namazını kılmak suretiyle, ki bin sene namaz kılsalar böyle bir adama kılınan namaz fayda etmez, geçip gidiyorlar. İşte böyle adamlara vaaz etmemiz lazım. Belki de hayatta bu adam hiçbir hocayla görüşmedi, konuşmadı. Nasihat dinlemedi. Düşünün şimdi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ydi. T-O-B-B. Duymuşsunuz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Birlik bu. Bir kuruluş, teşkilat bu. Ne kadar, hepsi bunların milyarder. Hepsi, içinde trilyoner de var. Korkunç zengin hepsi. Sanayici bunlar, iş adamları. Ne kadar üyesi var mı? Biliyorsunuz, duymuşsunuzdur. 600 bin üyesi var. 600 bin üyesi bulunan Odalar ve Borsalar Birliği, yani sanayici insanlar. Bunların içinde bir araştırma yapmış arkadaşlarımız, din görevlileri. Bunların içinde, bu 600 bin kişinin içinde hacca giden 60 kişi yok. Hepsi trilyoner, milyoner, milyarder bunlar. Hiç nasip almamışlar İslam'dan. 600 bin kişinin içinde 60 kişi namaz kılan yok. Ya şimdi size mi vaaz etmem lazım, onlara mı? Siz söyleyin. İşte ben burada israf, benim bu kelamım israfa gidiyor işte. Boşa gidiyor. Onun için rahatsızım. Ve bu kelamı rahatsızım şuradaki konuşmamdan. Hiçbirisi abdest almayı bilmiyor. Cünüplükten çıkmayı bilmiyor. Hiçbirisi Mekke'nin, Kabe'nin yolunu görmemiş, bulmamış, bilmemiş. Asıl onlara bizim var. Eğer peygamberimiz olsaydı onlara mutlaka giderdi ve İslam'ı götürürdü. Biz götüremiyoruz. Bu yolu bulmamız lazım. Allah'ın dininden uzak olanlara Allah'ın dinini götürmemiz, yaklaştırmamız lazım. Bunu bulamazsak, bu çareyi bulamazsak kendi camilerimizde kendimizi hapsetmiş olacağız. Sayı artmıyor. Vaaz-ı nasihat dinleyen cemaatin sayısı artmıyor, artmıyor, artmıyor. Mümkün değil. Aynı insanlar, aynı meraklılar, aynı hevesliler, aynı şahıslar, şahsiyetler. Artmıyor, artması da mümkün değil. Camiye gelemiyorsa, şimdi camiye gelmeden nasihat dinlemek mümkün değil. Sınırlamışız. Ya camiye geleceksin, yahut da nasihatsız kalacaksın demek gibiyiz. Gelmese dinlemiyor. Ama öyle bir yol, alet, usul bulmalıyız ki, camilere gelmeyenler de vaaz ve nasihat dinlemelidir. Bunun yolu nedir? Bunun çaresi nedir? Bu ümmeti Muhammed'in meselesidir. Ehli küfür bütün gücüyle Allah'ın kullarını dalalete çekiyor. İşte bakın, kaç tane kanal çıktı. Falan kanal, filan kanal, hep gavurca isimler. Kefere sözlüğünden, lügatlerinden isimler alarak hızla insanları nasıl zinaya götürebiliriz? Şu Müslümanların çocuklarını nasıl namustan mahrum bırakabiliriz diye bu televizyon kanalları vallahi çalışıyorlar. Ve Amerika'dan, Meksika'dan, Brezilya'dan bu imansız, İslamsız, Kur'ansız, taharetsiz, cinsiyetsiz, cibilliyetsiz insanlardan ve ülkelerden döviz karşılığı filmleri satın alıp Müslümanların çocuklarını hayasız, hayırsız, imansız, edepsiz yetişmesi için ellerinden geleni yapıyorlar mı, yapmıyorlar mı? Yapıyorlar. Ve yapacaklar da. Bakınız, Kur'an-ı Kerim bunu şu ayetle ifade ediyor. Kur'an'da bütün ehli küfrün tavırları, tutumları hakkında hayli ayet-i kerimeler var. Bir tanesini arz edeyim. Estağfirullah. İnnellezîne keferû. Bakın, yani şu kelimeyi gördün mü, yeryüzündeki bütün kafirler bu kelimenin içine sığıyor. İnnellezîne keferû. Ellezîne keferû. Vellezîne keferû. Bu kelime. Yeryüzündeki bütün kafirler demek. Bunu Amerika'da dahil, Fransa'da dahil, Rusya dahil, Japonya dahil, Hindistan dahil, hepsi dahil ya. Vel innellezine keferu. Yeryüzünde Allah'ın nizamını, Allah'ın son nebisi Hazreti Muhammed'i kabul etmeyen, tanımayan bütün yeryüzünün kafirleri, bir kelimede izah ediyor. Ne yapıyor bu adamlar? Şimdi onların tavrını, onların tutumunu Cenab-ı Hak bize haber veriyor. Ehli küfür diyoruz bunlara, kafirler. Ne yaparlar? Yunfikune emvalehum, harıl harıl mallarını harcarlar. Yunfikune emvalehum, emval mal demek. Menkul ve gayrimenkul, her şeyin adı maldır. Mallarını harcıyorlar. Kafir olanlar, yeryüzünün kafirleri durmadan mal harcarlar, yatırım yaparlar. Niçin acaba? Ayet bunu haber veriyor. Liyasuddu an sebilillah. İnsanları Allah yolundan uzaklaştırmak için yatırım yaparlar. Ayet çok açık. Bütün gayeleri, gayretleri, davaları, düşünceleri Müslümanları dinlerinden döndürmek, Müslümanların nesillerini, nefislerini bozmak, yeryüzünde Müslüman adında bir şey bırakmamak. Amerika'nın bütün planı vallahi bu. İnnellezine keferu yunfikune emvalehum liyasuddu an sebilillah. Sebilullah demek Allah yolu. Allah'ın dini demek. Allah'ın dininden uzaklaştırmak için ellerinden geleni kafirler yaparlar. Mallarını harcıyorlar, imkanlarını kullanıyorlar, silahlarını kullanıyorlar ve devam ediyorlar. Bunu Cenab-ı Hak haber vermese, biz Enfal suresinin 36. ayeti bu. Enfal suresinde geçiyor. Ve Cenab-ı Hak devam ediyor. Feseyunfikuneha, kıyamete kadar da harcayacaklar diyor. Durmayacaklar yani. Devamlı olarak gayeleri Allah'ın dininden uzaklaştırmak. Kimi? Müslümanları. Kendileri zaten Allah'ın yolundan uzak. Onlarla bir şey. Bu Müslümanlarla alakalı bir programdır. Mevlid gecesinde İmam-ı Azam camisinde arz ettim. George Bush adındaki İslam düşmanı, Allah düşmanı, Amerikan Cumhurbaşkanı'nın kongrede yaptığı konuşmanın İngilizce fotokopisi geldi. Bir kardeşimiz, bir yazar, bir araştırmacı, bir kardeşimiz, emekli bir albay elde etmiş bunu. Oradan bazı cümleler, çok çarpıcı cümleler var. Onlardan iki tanesini Mevlid gecesinde cemaate arz ettim. Burada da arz edeyim. George Bush namındaki Muhammed Mustafa düşmanı, İslam düşmanı, Amerikan Cumhurbaşkanı'nın şu iki sözü bizi çok düşündürüyor. Ben ayet-i kerimeden aldım tabi ilhamı. Aynen şöyle söylüyor. I'll deliver the world to the Christ without Muslims. İngilizce. Dünyayı Hazreti İsa'ya, Allah'ın oğlu olan İsa'ya, dünyayı Müslümansız teslim edeceğim diyor. Dünyayı İsa'ya, Christ demek İsa demek. İngilizce'de. Dünyayı İsa'ya Müslümansız teslim edeceğim. Ve devam ediyor. I don't let any Muslim on the world. Dünyada bir tek Müslüman bırakmayacağım diyor. George Bush'un sözü bu. Dünyada komünizmi yıktık diyor. Geniş bir konuşma. 4-5 paragraftan ibaret. Dünyada tek komünist bırakmadık. Dünyada tek Müslüman da bırakmayacağım. I don't let any Muslim on the world. Dünyada bir tek Müslüman bırakmayacağım diyor adam ya. Bir tek Müslümana müsaade etmeyeceğim. Ve programını ona göre yapmışlar. Bosna Hersek'te Sırpları silahlandırmışlar. Vurun Müslümanlara. Bütün kafirler seyrediyor. Korkunç katliam. Karabağ'da Ermenileri silahlandırmışlar. Milyarlarca silah vermişler. Vurun Karabağ'da Müslümanları, öldürüyorlar, dünya seyrediyor. Birleşmiş Milletler tamamen İslam'ın aleyhine, Hazreti Muhammed Mustafa'nın aleyhine birleşmiş bir küfür camiası. Hiçbir Müslüman millet için, Müslüman ülke için Birleşmiş Milletler'den bir tek olumlu karar çıkmamış şimdiye kadar. Hep aleyhindeler. Yarın öbür gün Kıbrıs korkunç. Vallahi Kıbrıs gitti gitmek üzere. Rumlar öyle silahlandırılmış, öyle korkunç silahlandırılmış ki Rauf Denktaş inim inim in diyor vallahi. Bir katliam başlayacak. Bir katliamda Kıbrıs'a bir tek Müslüman bırakmayacaklar. arkasından sırayla Bosna'da İslam'ı yok ettikten sonra yemin etmişler Kosova'ya geçeceğiz diyorlar. Kosova. Oradan Makedonya, ne kadar Müslüman varsa hepsi, bütün kafirler birleşmiş. Rum'u, Ermenisi ne kadar ittifak etmişler. Balkanlarda İslam'ı, Yugoslavya'da İslam'ı süpürdükten sonra vallahi İstanbul'a gelecekler. Bak yeminle söylüyorum. 15 gün evvel bir gazetemiz Yunanistan'da ordu birliklerine dağıtılan bir haritayı neşretti. İçinizde okuyan olmuştur. Harita, resmi harita. Yunanistan'da. Bu haritada İstanbul tamamen ellerinde olduğunu ve Sultanahmet Camisi'nin altı minaresinin altısına da haç dediğimiz haç takıldığını o haritada resmen göstermişti. Adamlar bütün güçleriyle Amerika'sı şu anda Hristiyan dünyanın liderliğini Amerika yapıyor. Komünizmin çökmesi Müslümanların lehine olmadı. Rusya'nın çökmesi Müslümanların aleyhine olmuştur. Bütün ehli küfür, bütün Hristiyanlar var güçleriyle şimdi Müslümanların üzerine çullandılar. Tek bir Müslüman bırakmayacağım diyor Bush. Cenab-ı Hak öyle söylüyor bak. İnnellezine keferu, şu kafirler yunfikune emvalehum, bütün mallarını harcıyorlar ki liyasuddu an sebilillah, Müslümanlar dininden çıksın. Müslümanların varlığı sönsün. Müslümanların hayatı bitsin. Fese yunfikuneha, daha da harcayacaklar. Ayet fese sin harfiyle geldi ve ileride de bunu yapacaklar anlamına geliyor. Ve devam ediyorlar. Bakara suresinin 217. ayeti de aynı manada şunu haber veriyor. Ve la yezalune yukatilunekum. Bakın. Ve la yezalune yukatilunekum. Sizinle çarpışmaya devam edecekler. Yani hiç vazgeçmezler diyor Cenab-ı Hak. Ehli küfür, kafirler, Hristiyanlar, Yahudiler devamlı olarak sizinle mücadele edecekler. Bu mücadeleleri zahil olmayacak. Devamlı, sürekli. 1000 yıl, 2000 yıl neyse bütün tarihleri boyunca devam edecekler. Haçlı seferleri. Hatta ne zamana kadar devam edecek bunların savaşları? Hristiyanların kavgası, savaşları Müslümanlarla, İsrail'in savaşı ne zaman onların hesabına göre ne zaman sona erecek? Hatta yaruddüküm an dinüküm, dininizden dönünceye kadar size savaş yapacaklar diyor. Hatta yaruddüküm an dinüküm, ey Müslümanlar, dininizden dönünceye kadar Amerika sizinle savaşacak diyor Cenab-ı Hak. Müslümanlar Allah'ın hükümlerini, Allah'ın ayetlerini, Allah'ın haberlerini iyi takip etmesi lazım. İn istata'u ayetin devamında ve la yezalun yukatilunukum hatta yurdukum an dinikum in istata'u, güçleri yeterse, in istata'u demek istitaat, güç getirmek, güçleri yeterse, ellerine güç geçirip imkan geçirdikleri sürece sizi dininizden döndürünceye kadar Hristiyanlar sizinle savaşmaya devam edecek diyor Hazreti Allah. Şimdi Allah'ın dediği mi oluyor, başkasının dediği mi oluyor? Allah'ın dediği oluyor. Ve adamlar devam ediyorlar. Şu anda resmen Saraybosna'da yapılan savaşın adı İslam-Hristiyan savaşıdır. Karabağ'daki savaşın adı İslam-Hristiyan savaşıdır. Kıbrıs'ta başlayacak olan savaşın adı İslam-Hristiyan savaşı olacak. Anadolu'ya sıçrarsa bu savaş, Anadolu'daki savaşın adı İslam-Hristiyan savaşı olacak. Ve hiç kimsenin gözünün yaşına bakmadan, madem ki bir Müslüman kanaldan geliyor, ne kadar açık saçık olsa bile, hanımları çıplak olsa bile, Hristiyan affetmeyecek. Nasıl bak, bakın Bosna'da öldürülen o Bosnalı Müslümanların karılarına bakın, hepsi çıplak. Hiç başörtülü kadın göremezsiniz Bosna'da. Ama hepsini öldürüyorlar. Yani niye ismi Hatice, ismi Ayşe, Ayşe diyemiyorlar neyse. Ama belli babası, dedesi Müslüman olarak gelmiş. Dededen Müslüman neyse, temelden Müslümanlık var diye başı açıktır. Aman bunu öldürmeyelim demiyorlar. Kot pantolonu giymiş bu kadın ya, bizim kadınlarımız gibi buna dokunmayalım demiyor. Hepsinin ırzına geçiyorlar. Yani Türkiye'de de bu aynen olabilir. Yunanistan bekliyor, Bulgaristan bekliyor, Rusya bekliyor, Suriye bekliyor. Vallahi fırsat bekliyor, derhal vuracaklar. Ve korkunç katliam yapacaklar. Zaten Müslümanların silahı yok. Zaten silah kafirlerin elinde, silah fabrikaları, silah sanayi. Türkiye 69 sene oluyor Cumhuriyet kurulalı, 70. seneye girecek Ekim'den sonra. 69 yıllık Cumhuriyet dönemi içerisinde silah fabrikaları kurulmamış. Türkiye'yi idare eden hükümetler kesinlikle silah fabrikaları kurmamışlar ve dışarıya bağımlı kalmışlar. Amerika silah versin de namusumuzu koruyalım demişler. Pek namuslarını koruma gayreti de yok ya. Silah fabrikaları olmayan, kendi silahını kendisi yapamayan bir Müslüman millet ırz ve namusunu, ülkesini, bölgesini kime teslim ettiğinin şuurunda olması lazım. Silahı onlar verecek. Onların verdiği silahla sen onları öldüremezsin. Hiçbir Hristiyan sana Hristiyanları öldüresin diye silah verir mi? Enayilik olur ya. İşte Kıbrıs'ta bir zaman hatırınıza geliyor. Çıkartma yapıldığı zaman parası ödendiği halde bazı uçaklarımızı Amerika vermem demedi mi? Niye? Sen Hristiyanları öldüreceksin dedi. Ve hemen ambargo koydu. Yarın öbür gün bin kere anlaşmış ol, parasını ödemiş bile olsan, bir kavga başladığı zaman vallahi sana silah vermeyecek Amerika. Allah böyle söylüyor, ben söylemiyorum. Allah'tan aldığım ayetleri söylüyorum. Hristiyanlar silah vermeyecekler, imkan vermeyecekler. Derhal ambargo koyacaklar. Zaten silahlanmış olan Hristiyanlar, Ermeniler, Rumlar çatır çatır Türkiye'de katliam yapacaklar. Bugün Bosna'da, yarın Bursa'da. Hiç affetmezler. Allah'ın ayetleri bunu söylüyor. Bak, وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ Siz Müslüman kaldığınız müddetçe sizi öldürecekler diyor Hazreti Allah. Tedbirinizi alın. Çarenizi alın. Devletinizi İslam devleti yapın. Ne olduğu belli değil. Hristiyan devlet mi, Müslüman devlet mi belli değil. İki cami arasında beynamaz olmak mümkün değil. Ya tam Müslüman olacaksın, ya Hristiyanların çizmesi altında ezileceksin. Zamanımızda oynanan oyun budur. İbrahim suresinde 13 numaralı bir ayet var. Kafirlerin peygamberlere söylediği bir söz var. Onu Cenab-ı Hak naklediyor. Ben de size nakledeyim. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirler şöyle dediler. لِرُسُولِهِمْ Peygamberlerine. Allah tarafından gönderilen peygamberlere kafirler şöyle söylediler. Ne demişler? Buna, ey peygamber olduğunu söyleyen adam. Peygambere söylüyorlar. Sizi mutlaka memleketimizden çıkaracağız. Nukricenneküm. Muhakkak ve muhakkak sizi ihraç edin. İhraç demek çıkartmak. İhraç. Çıkartacağız. Size bu memlekette yer vermeyeceğiz diyor. Kim? Kafirler bunu söylüyor. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ Bütün kafirlerin peygamberlere söylediği söz budur. Sizi ülkemizden çıkaracağız. Min arzına, arz demek bölge, memleket, arz, arazi. Topraklarımızdan, ülkemizden sizi çıkaracağız. Yahut da اَوْ لَتَعُودُنَّ ف۪ي مِلَّتِنَا Yahut da bu peygamberliği filan bırakıp bizim dinimize, bizim nizamımıza, bizim sistemimize uyacaksın. Bizim yolumuza, bizim rejimimize, bizim sistemimize uymadan, uymadığınız müddetçe sizi memleketten çıkaracağız demiş kafirler. Aynı şey bugün devam ediyor. Bakın, Saraybosna'dan evini, ocağını bırakıp çıkanların sayısı 2 milyon. Çıkaracağız diyor. 2 milyon insan evini, barkını, bağını, bahçesini, kızını, karısını bırakarak vallahi çıkmışlar. Bak ayeti görüyor musun? Çıkartacağız sizi diyorlar. Yarın öbür gün Türkiye'de bunun olmayacağını kim garanti edebilir? 1071'de biz bu topraklara geldik. Biliyorsunuz 1071'de Malazgirt'te bir savaş oldu. 1071. Bugün 1992. Bakın ne kadar zaman geçmiş. 50 bin Müslüman asker, başlarında Alparslan, Gazi Alparslan, karşısında Rum İmparatorluğu, Bizans Rum Devleti'nin 200 binlik askeri var. Başlarında kim var? Romen Diyojen. Biri Hristiyan, biri Müslüman. Müslüman askerlerin sayısı Alparslan'ın komutanlığında 50 bin. Hristiyan Bizans Devleti'nin askerleri 200 bin. Başında Hristiyan hükümdar var. Savaştılar. Bir cuma namazından sonra biliyorsunuz. Kefenini giydi Alparslan, dedi ki kefenimi giymiş bulunuyorum. Beni şehit düştüğüm yere gömün. Ve savaşı devam ettirin. Allah nusret verdi, kudret verdi, imkan verdi. Tam 2 saat içerisinde 50 bin Müslüman asker 200 bin Hristiyan askerini tamamen darmadağın ettiler. Bunu bütün dünya biliyor. Ben söylemiyorum. Bütün dünya biliyor. Biliyorsunuz Roman Diyojen esir oldu. Başkomutan. Bizans devletinin başı. Esir oldu. Kılıcıyla beraber esiri geri verdiler. Ayıp dediler. Bir komutan esir olmaz. Ayıp. Hadi git memleketine. Sonra sırayla devam etti. Yani Malazgirt'i almakla kalmadı bizim ecdadımız. Sonra biraz daha ilerlediler. Biraz daha. En son Malazgirt'ten başladı Müslümanların fethi. İstanbul'a kadar devam etti mi, etmedi mi? Şimdi onlar da aynı metotla. Şimdi Saraybosna'dan başladılar. Şimdi İstanbul'a, Bursa'ya, ta Van'a kadar vallahi gitmek planı içinde dedi. Bunu ayet-i kerimenin şurada söylüyoruz. وَلَا يَزَالُونَ Hiç durmayacaklar diye. Planlarını yapacaklar. Hesaplarını. Sen nasıl yaptıysan onu yapacak. Sen Malazgirt'i fethettin. Muş'un Malazgirt'ini aldın da orada kaldın mı? İstanbul'a kadar geldin. Hristiyan enayim o da devam edecek. Ne yani? Seni zayıf buldukça, senin silahın olmadıkça, senin fabrikan olmadıkça, senin devletin ve hükümetin olmadıkça devam edecek. Bugün koskoca Cumhuriyet Devleti Saraybosna'ya müdahale edemiyor. Neyse Birleşmiş Milletler kafirleri bir karar aldı oraya. Birleşmiş Milletler müşterek asker gönderiyor. Hele şükür dedik ya tamam. Bu arada Müslüman Türk askerleri de Bosna'ya gider dedik. Derhal Butros Gali adındaki Firavun oğlu Firavun bu. Birleşmiş Milletler sekreteri karar aldı, teşvik etti. Ve Türk askerini Bosna'ya sokmayız dediler. Şu anda katiyen Türk askeri Saraybosna'ya alınmıyor. Niye? Ahmet Mehmet bunlar ne olur ne olmaz diyor. Bunlar Müslüman ya. Bunlar bizim ecdadımızı kesti. Bunlar bizim babalarımızı öldürdüler. Biz nasıl bunları buraya sokalım? Resmen Birleşmiş Milletler karar aldı. Türk askerine Bosna yasak. Hepiniz okudunuz dün gazetelerde. Bu kadar açık adamlar açıkça ortaya çıkmışlar yani. Hristiyan ve Müslüman savaşı. Ama Müslümanlar hazırlıksız. Müslümanlar huzursuz. Müslümanı hem içeriden hem dışarıdan korkunç tahrik ve tahrip ediyorlar. Şu terör nedir? Bakın, Erzincan Kemah arasında 250 otobüs soyuldu 4 gün evvel. 250 otobüs soyuldu. Hiç kimse kurtulamadı. Kadınların kollarındaki bilezikleri dahi var. Soymuş almışlar. Ve o bölgenin sorumlu karakol komutanı Assubay'ı da 5 kurşunla delikte çivittiler. Ne devlet var ne hükümet var. 250 otobüs. Düşünebiliyor musunuz Müslümanlar? Bir avuç eşkıya çıkıyor, bütün otobüsleri, resmi araçları yakmışlar. Tam 28 araç yakmışlar. Siyah plakalı resmi arabaysa hepsini yakıyorlar. Hemen ellerinde gaz bidonu var. Benzin tak tak tak tak yakıyor. Anlayın. Evet, ayakta kalan kardeşlerimiz oldu. Kalsa ne muazzam olacak. Hasret ediyoruz ama hasretimiz uslata ulaşmıyor. İyice sıklaştıralım. Hiç boş kalmasın, boşluk kalmasın inşallah. Ne olacak peki? Şimdi muazzam bir tuzak var. Müslümanlara kurulmuş bir tuzak var. Bir taraftan Rusya çökmüş, bir sürü Müslüman ortada kalmış. Komünist Rusya çöktükten sonra şu anda babadan dededen Müslüman olan, hani kitaptan sünnetten demiyorum, Rusya'daki Müslümanların hiçbirisi kitap bilmiyor. Ne Kazakistan, ne Tacikistan, ne Kırgızistan, ne efendim Türkmenistan. Hiçbirisi Kur'an, sünnet duymamış. 70 yıldır İslam'ı kaynaklardan değil, babadan dededen gelen bir zincirle İslam'a devam etmiş. Başka bir şey yok. Rusya çökünce bu adamlar ortada kaldı. Ne yapmaları lazım bu? Kazakistan, demin dediğim efendim Özbekistan, buradaki Müslümanlar ne yapacaklar? Düşündüler. Bir devlet lazım. Komünist devlet çöktü. Hepsi devletsiz kaldı. Nasıl bir devlet kuralım diye oturup düşünmeye başladılar. Amerika dehşetle ortaya çıktı. Çünkü bu adamlar komünist devletten sonra hangi devleti kurmaları lazım çare olarak? İslam devleti. Çünkü komünistlikten sonra kapitalistikliğe tekrar geri dönemezlerdi. Sosyalizme, sosyalizm çöktü, komünizm çöktü. Ki bu adamlar Rus ihtilali kapitalizme karşı yapılmıştı. Kapitalizmden kaçarken komünizme tutuldular. Şimdi komünizmden sonra tekrar kapitalizme dönebilirler mi? Dönemezler. Dönmeleri mümkün değil. Tek çareleri İslam'a dönmekti. İslam devletine dönmekti. Tam bu noktada Amerika ortaya çıktı ve Türkiye'yi kullanmak suretiyle bunların dini devlete dönmesini engellemeye çalıştı. Onlara sahip çıkacağımız an geldi. Tarihin en büyük fırsatı doğdu Türk milletine. Tarihin en büyük. Şu anda 120 milyon Türk var Asya'da. 120 milyon. 60 milyon da Türkiye'de var. Toplasanız ne yapar? 180 milyon. 20 milyon kadar da Balkanlarda, Kafkaslarda toplarsanız 200 milyonluk Müslüman Türk alemi var. Bunlar birleşmesin diye, Türkiye'de bunların başını çekmesin diye Amerika durmadan terörü ve anarşi kışkırtıyor. Vurun yollarını kesin, otobüslerini soyun, bankaları bombalayın, her tarafı ateşe veriyorlar. Türkiye kendi başını kaşıyamasın da başkasının başına bakamasın. Ya, vallahi oyun budur. Kendi derdine düşsün de Asya'daki Müslüman Türklerle ilgilenemesin. Hakikaten de öyle. Daha yakında geldim ben Elazığ'dan. Güneş battıktan sonra Elazığ'dan öteye kimse cesaret edip gidemiyor. Yol kapalı. Giden bir otobüs olursa önü kesiliyor. Hemen silahlı eşkıya. İçinizde asker kimlikli, polis kimlikli kim varsa ayağa kalksın, bizi uğraştırmasın diyorlar. Kalkıyor asker olanlar, polis olanlar. Hemen aşağıya indirip kurşunla, hepsini kurşuna dizip devam ediyorlar. Hiç kimse bir şey diyemiyor. Ekinleri yakıyorlar. Gözümle gördüğüm bir gün Çermik tarafındaki bütün ekinleri, binlerce dönüm buğday ekini tamamını yaktılar. Bir tek jandarma yaklaşamadı. Hükümetten sorumlu olan zat, Türkiye'nin her tarafına gidebilirsiniz, bütün yollar açıktır diyor. Vallahi yalan söylüyor. Hiç mümkün değil, ben oradan geliyorum. Korkunç. Bu nedir? Dışarıdan müthiş bir tahrik var. Türk milleti bu terörle, anarşiyle, belayla uğraşsın, Bosna'yı göremesin. Özbekistan'ın imdadına koşamasın, kendi kanıyla uğraşsın, başkasıyla uğraşamasın. Tam bir plan, görüyor musunuz efendiler? Tam bir tuzak. Şimdi birisinin yangınını söndürmeye gidersen, senin eteğin tutuşursa gidebilir misin? Senin eteğini tutuşturuyor, sen o yangınla uğraşırken öbür yangına giremiyorsun. Oyun böyle oynanıyor. Adamlar müthiş oynuyorlar yani. Terörün ve anarşinin arkasında Allah'ı şahit tutuyorum Amerika var. Avrupa var. Kiliseler Birliği var. Hristiyanlar Birliği var. Birleşmiş Milletler var. Bunu eğer anlamıyorsa politikacılar hiçbir şey söylemeye hakları yok. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirler söz birliği ederek لِرُسُولِهِمْ peygamberlerine diyorlardı ki sizi çıkartacağız bölgemizden. Yahut da bizim dinimize tam döneceksiniz. Ey Müslümanlar, camilerin tepesine haçları takmadıkça, boynunuza boğazınıza haçları takmadıkça Hristiyanların sizi rahat bırakması mümkün değildir diyor Hazreti Kur'an. Bunu Kur'an söylüyor, ben söylemiyorum. اَوْ لَتَعُودُنَّ ف۪ي مِلَّتِنَا Bizim milletimize, bizim dinimize, bizim kilisemize, bizim papamıza, bizim patrikimize bağlı geri dönmezseniz sizi bu ülkeden çıkaracağız diyorlar. Hadi bakalım. Açıkça hadise budur. Bunun demokrasiyle alakası yoktur. Demokrasi yalandır ve hiledir. İşte Cezayir'de bunu Avrupa ispatladı mı ispatlamadı mı? Cezayir'de hepiniz biliyorsunuz seçim yapıldı. Siyasi bir parti Cezayir'deki mevcut kanunlara göre siyasi bir parti kuruluyor. İslami Selamet Partisi. Seçimlere giriyor. 100 milletvekilinin 85'ini aldı. Hemen başta Amerika, hemen arkasından Fransa ayaklanıp da yo bu olmaz. Bu olmaz. Sandıktan Müslümanlar çıkamaz. Hristiyanlara uygun bir kadro çıkarsa kabul ederiz. İslam'a uygun çıkarsa kabul etmeyiz demediler mi? Hemen orduyu tahrik etmediler mi? Ordu iş başına geçti ve bu İslami Selamet Partisi'nin bütün elemanlarının tıktığı hapse 3000 kişiyi öldürdü. 3000 kişi öldürmüştür. Junta. Hani demokrasi vardı? Hani seçim vardı? Bu adamlar resmi açıkça bütün dünyanın göz önüne seçim yaptılar. Demokratik usullerle çalıştılar. Partiyle çalıştılar. Yeraltı teşkilatı değildi. İllegal değildi. Herkesin bildiği bir hareketti. Normal seçime gidildi. Vay efendim seçimden Müslümanlar çıktı ya, o sakallı adamlar seçimi kazandı. Vurun Müslümanlara. Hepsini vurdular. Demek ki Avrupa'nın nazarında demokrasi bir hiledir. Yani sen demokrat, efendim demokrasi var. İşte söz hürriyeti var, insan hakları var. Vallahi yalan. Açık ispatlandı bunlar yani. Cenab-ı Hak gösteriyor bütün bunları. İnsan hakları. Hani İzmir senesi tam aklımda değil, geçen yıllardan hangisiydi bilmiyorum. Hepiniz duymuşsunuzdur. İzmir'de İzmir Belediyesi başıboş dolaşan köpeklerden 3 tanesini öldürttü bekçilere. Sokakta köpek öldürür. Derhal Avrupa'da hayvan haklarını korumakla görevli insan hakları ayaklandılar. Ta olayı incelemek için İzmir'e kadar geldiler. Yazık bu hayvanlara diye ayaklandılar. Köpeklerin hayatıyla uğraştığını söyleyen bu Avrupa, efendim 300 bin Müslüman doğranmış Bosna'da kimse ayağa kalkmıyor. Bu bir hile değil midir? İnsan hakları. Tam bir hile. Müslümanlar anlarsa bu hileyi, bu tuzağı, demokrasiyi, insan hakları laflarını anlarsa kurtulmaya işaret vardır. Anlamazsa ne demokrasiyi dinleyecek adamlar, ne insan haklarını, ne efendim NATO, ne AGİK, ne Birleşmiş Milletler, hepsi İslam'ın düşmanları olduklarını resmen dünyada ispat ettiler. Hiç ispat etmeye gerek yok. Açıkça meydandadır. Bu noktada ne yapmak lazım? Müslümanlar kendilerini ehli küfrün dışında, Hristiyanların, Yahudilerin dışında ayrı bir Müslüman millet olduğunu kabul edecek. Onların hilelerini, tuzaklarını anlayacak. Onların gittiği yoldan gitmek mümkün değildir diyecek. Toptan İnşallah günü gelince olacak bir referanduma gidecekler. Referandum ne demek? Oylama. Halk oylaması. Ey Müslümanlar! Allah'ın nizamı olan İslam nizamına mı dönmek istiyorsunuz? Yoksa hile rejimi olan demokraside mi kalmak istiyorsunuz diye bir referandum yapılırsa Müslüman o zaman varlığını ortaya koyacak. Başka çare kalmamıştır. Yoksa kesinlikle olayları önlemek mümkün değildir. Terörün ve anarşinin arkasında korkunç güçler var. Başta Amerika var. Bunu anlamamak mümkün değil. Bu cepheyi iyi sağlama almadan, bu noktayı kavramadan Türkiye'de hiçbir siyaset bu akan kanı durduramaz. Çünkü nereden geldiği bilinmesi lazım. Nereden kaynaklandığı bilinmesi lazım. O halde bizim yapacağımız şey nedir? Cenab-ı Hak onu da Mü'min suresinin 14. ayetinde haber ver. Okuyayım, keseyim dersi. فَدْعُوا اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Bakınız. Ey Müslümanlar! فَدْعُوا اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ Halis ve muhlis olarak, samimi olarak Allah'ın dinine dönün. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Kafirlerin hoşuna gitmese, zoruna gitse bile. Demek ki Müslümanların gayreti, Müslümanların çalışması, Müslümanların uyanması kafirlerin hoşuna gidiyor mu, gitmiyor mu? Gitmiyor. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Ayet bunu söylüyor. Kafirlerin hoşuna gitmese de, tabii hoşuna gitmez adamların İslam uyanması. İmam Hatip talebelerinin çoğalması vallahi hoşlarına gitmiyor. İmam Hatip okulunu bitiren yavrularımızın üniversiteye girmesi çokların uykusunu kaçırdı. Rahatını kaçırdı. Eyvah! İmam Hatip'ten mezun olan bu çocuklar üniversiteyi bitirir de savcı olursa, hakim olursa, kaymakam olursa, umum müdür olursa biz ne yaparız demeye başladılar ve muazzam rahatsız olmaya başladılar. Biliyorsunuz 12 senedir bir tek İmam Hatip okulu açılmadı. Şu anda 240 tane halkın, cemaati müsliminin parasını toplayarak yaptırdığı, inşa ettirip tamamladığı 240 tane, kimisi 5 katlı, kimisi 7 katlı, kimisi 4 katlı İmam Hatip Okulu binası var. Milli Eğitim Bakanlığı katiyen hiçbirisini açmıyor. Hepsini biliyorsunuz bunları. Ya niye açmıyorsun? İşte bilmiyoruz. Kafirlerin zoruna, hoşuna gitmiyor. Korkun, endişe içindeler. 12 Eylül hadisesini gerçekleştiren paşaların başındaki paşa, ismini söylemek istemiyorum, yazdığı hatıratı kitap olarak yayınlandı biliyorsunuz. Hatıralarını yazdı. Birinci cildi çıktı. Okudum. Ben orada diyor ki, benim cumhuriyete en büyük hizmetim diyor, en büyük hizmetim, en büyük faydam, İmam Hatip okullarından bir tane bile açmamış olmağımdır diyor. Hiçbir İmam Hatip'i açmadım, bu benim en büyük hizmetimdir cumhuriyete diyor. Aynen kendi faresi var şimdi. Ya Müslümanlar ne olur uyanalım Allah aşkına. فَدْعُوا اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ Din Allah'ın, yani nizam, düzen, sistem Allah'ın oluncaya kadar, yani Allah'ın nizamı hakim oluncaya kadar Allah yolunda mücadele edin diyor Kur'an. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Kafirlerin zoruna gitmeyecek. Hoşuna gitmeyecek. Kafirlerin zoruna gidecek tabii bu. Hoşuna gitmeyecek. Kızlar kapandıkça, Müslüman talebeler üniversitelere girdikçe adamların hoşuna gitmiyor tabii, gitmeyecek. Namaz kılanların sayısı çoğaldıkça adamların hoşuna gitmeyecek. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Kafirler zorlanacak. Kafirler hoşlanmayacak diyor Kur'an-ı Kerim. Sen kafirin hoşuna gitsin diye plajları açsan bile, kafirlerin hoşuna gitsin diye kot pantolonu giysen bile, işte Sırpların yaptığı gibi acımayacak, sen temelde Müslümansın deyip mutlaka öldürecek. Ve öldürüyorlar zaten. Allah-u Teala cümlemizi ikaz eylesin inşallah. Ve bu konuyu daha devam ettireceğiz. Peygamberler neye geldi, niçin geldi, ne maksatla geldi, ne getirdi peygamberler, getirdikleri şeyler nelerdir, peygamberlerin hedefleri nedir, gayeleri nedir, bunları açıklamak maksadıyla daha birkaç ders yapacağız. Allah-u Teala cümlemizi muvaffak eylesin. Allah-u Teala şu Müslüman kanının oluk oluk aktığı dönemde gerek Amerika'yı ve gerekse Amerika'nın etrafında halkalanan küfür halkalarını Kahhar ismi şerifiyle kahru perişan eylesin. Alemi İslam'a uyanmak ve İslam'ın boyasıyla boyanmak, İslam'ın devletine ulaşmak nasip eylesin. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.